Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest tam ktoś? Mam nadzieję, że tak. A po naszej radiowej stronie jest Irena Dan, która audycję realizuje, i jestem ja, Radosław Okrasko, mówiący dobry wieczór po raz pierwszy. Zapraszamy na 2 godziny muzycznego spotkania wśród nocnej niszy w Trójce. Halo, halo, jestem blisko. To tytuł piosenki zespołu Mario Lanza. Jak w niebie, za wysoko czy za nisko. tak, cześć, mam się. Coś, co tam coś przerywa. Thank you. Halo, halo, halo, czy jestem słyszalny? Halo, halo, halo, czy jestem wyczuwalny? Pytał Marcin Babko, nieodżałowany wokalista i autor tekstów zespołu Muariolanza. Chwilę później, czy mnie słyszysz? Zaśpiewał Tomasz Budzyński. Dziś, 11 kwietnia, dzień radia. Halo, tu trójka. Halo, to będzie Hejma. Halo, to wybrzmiała piosenka Hejmy. Halo po angielsku to już zupełnie inne słowo, bo halo oznacza aureole. I o tym będzie wtorkowa muzyczna depesza. W trójce zespół Depeche Mode i Dave Gunn zaśpiewają Halo w trójce. Shackles on your feet. Wtorkowa depesza muzyczna, tym razem wtorkowa. Depesz Mode zagrali i zaśpiewali Halo w trójce. Liam Gallagher nigdy nie był na zbyt świętym jegomościem, ale i on podjął się swego czasu tematu aureoli Halo. Tym razem on wykona taką piosenkę w trójce. Liam Gallagher. Aureola wokół słońca, czyli Halo, Liama Gallaghera. Trzeci w trójce z aureolą będzie Jono McCleary. Zupełnie inna piosenka pod takim samym tytułem jak dwie poprzednie. Przed Państwem wśród nocnej niszy Halo i Jono McCleary. Remember those walls you built? Well, baby, they're tumbling down. I didn't even put up a fight. Didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now.

11 kwietnia, dzień radia. Zespół Baroness wykonał utwór Swollen Halo ze swojego drugiego albumu studyjnego pod tytułem Blue Record, który miał premierę w roku 2009, a na swojej z kolei piątej płycie zespół Mars Volta umieścił utwór pod tytułem Halo of Nembutals. Ten album nosił tytuł Octahedron. No wszystko jest takie trochę przekombinowane, jak to w przypadku The Mars Volta, ale myślę, że muzycznie jak zwykle się broni. I tego właśnie utworu Halo of Nembutals posłuchamy teraz wśród nocnej niszy w Trójce. By the fork in my tongue, when you run out of sermon, when sooner or later it's still not enough, what a foul little temptress your daughter's become. We are crawling quicksand. Halo of Nembutals. Mars Volta zabrzmieli jak legendarne trio Rush. No jakbym słyszał Geddiego Lee na mikrofonie i na basie trochę też. A Kurt Vile to umieścił aureolę w tytule swojego albumu Smoke Ring for My Halo. No i z tego krążka wybierzemy dwa utwory. Jesus Fever, no bo jak aureola, to musi być coś o Jezusie przecież na albumie Smoke Ring for My Halo z 2011 roku, a jako drugi będzie utwór On Tour wśród nocnej niszy w Trójce. chair for this long. He'll pump you full of air for turning your head wrong. I would know. I see through it, I want even my own self. Kurt Vile zaśpiewał dwie piosenki z albumu Smoke Ring for My Halo z 2011 roku, Jesus Fever i On Tour. A kilka utworów wcześniej Jono McCleary skowerował Beyoncé. No i teraz czas, aby autorka tego hitu zaśpiewała utwór Halo. Wśród nocnej niszy w Trójce. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened.